Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 9 maja, a to oznacza, że czas na kolejną audycję Tydzień w sieci. Program informacyjny Radia Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita znów Grzesiek Estest Kosiorowski. Wszystkich słuchających o właściwej porze, czyli w poniedziałek o godzinie 20, zapraszam na kontestacyjnego czata, gdzie można wejść ze strony kontestacja.com. Jeden z autorów audycji na pewno tam będzie i będę, lub Wiktor ewentualnie będzie odpowiadał na pytania dotyczące wszystkich newsów, o których dzisiaj mówimy. A mówić będziemy o rzeczach dotyczących bezpośrednio wolności i przedsiębiorczości, które można było znaleźć w internecie w ostatnim tygodniu. Jak zwykle zabraknie newsów z pierwszych stron gazet, czyli o śmierci Bin Ladena, czy też o tym, co jeden polityk powiedział o drugim. U nas same mniej znane, ale bardziej moim zdaniem istotne konkrety. W tym tygodniu będzie. Z Polski. O kasach fiskalnych, podatkach i minimalnych cenach. Ponadto ciąg dalszy polityki antydyskryminacyjnej. O biedakach, pracownikach. I kontynuacji sprawy naszego ulubionego senatora Ludwiczuka. W części unijnej o Heraklesie Barroso i jego 12 pracach oraz o kultywowaniu tożsamości europejskiej. W wiadomościach ze świata konflikt Węgier z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, przymusowe premie we Francji, kanadyjskie wybory, cenzura internetu i żywność na kartki w Stanach oraz płaca minimalna w Hongkongu. Na zakończenie ciekawy raport o manewrach na rynku złota rozmaitych państw. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. O kolejnym absurdzie prawno-podatkowym, o którym już kiedyś mówiłem, napisał portal gazetaprawna.pl. Od mniej więcej miesiąca obowiązuje prawo, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega nieodpłatne świadczenie usług na cele inne niż związane z działalnością, bez względu na to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do naliczania VAT. Ta ostatnia część to jest główna zmiana, bo do tej pory musieli nieodpłatne usługi opodatkowywać tylko ci, którzy byli płatnikami VAT. Innymi słowy, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a bezpłatnie przeprowadzisz staruszkę przez ulicę, to musisz policzyć wartość tej usługi i odprowadzić od niej podatek. No dobra, tutaj troszeczkę żartuję. Oczywiście takich drobiazgów nikt się nie będzie czepiał. W prawie chodzi głównie o to, że czasem niektórzy przedsiębiorcy nabywają usługi zwolnione z VAT, które mają być następnie świadczone nieodpłatnie ich pracownikom. Żeby prawo nie było zbyt proste, niektóre z tych usług będą jednak zwolnione z VAT. Szczegóły w danym portalu. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Księgarzom marzy się zamordyzm. Tak wynika przynajmniej z informacji portalu dziennik.pl. Jak wiadomo, ceny książek w Polsce są wysokie. Według ankiet połowa Polaków w ubiegłym roku nie wzięła do ręki książki. No i właśnie tym problemem zajęło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy. Jego przewodniczący, Jerzy Mechliński, przekonuje, by ten problem zacząć zmieniać, trzeba jak najszybciej uchwalić ustawę o książce i jej cenach. Co jest lekarstwem na niski poziom czytelnictwa? Wprowadzenie sztywnych cen książek. Ponadto nałożenie obowiązku stosowania takich samych upustów w stosunku do wszystkich sprzedawców detalicznych i zakaz sprzedaży podręczników poza księgarniami. Księgarze mają pretensje, że konsumenci w niektórych supermarketach mogą książki kupić nawet o połowę taniej niż w księgarniach. Prezes OSK twierdzi, że wydawca powinien mieć możliwość zdecydowania, w jakiej cenie dany tytuł będzie sprzedawany. W jaki sposób usztywnienie cen i podniesienie ich przede wszystkim ma zachęcić do czytelnictwa, to wie tylko OSK. Można by machnąć ręką nad tym projektem, uważając go za niemożliwe do przepchnięcia oszołomstwo, gdyby nie to, że projektem zainteresowali się senatorowie. Te propozycje zmian będą analizowane na Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu i prawdopodobnie senatorowie z tej komisji zgłoszą projekt księgarzy jako własny. Ciekawa propozycja protestu przeciwko tej idiotycznej, nie bójmy się użyć tego słowa, propozycji znalazła się na stronie www.eksiążki.org. Razem z autorem zachęcam wszystkich, by przy okazji najbliższych zakupów w jakimś supermarkecie do koszka dodali też chociaż jedną tanią książkę. I oczywiście ją przeczytali. Na końcu można oczywiście to oddać do jakiejś biblioteki, by inni też na tym skorzystali. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. I jeszcze jedna przedziwna informacja z portalu gazetaprawna.pl. Otóż wiele klubów piłkarskiej ekstraklasy wprowadziło pewną promocję. By zachęcić kobiety do przychodzenia na stadiony wraz z dziećmi i spopularyzować wśród kobiet piłkę nożną, wprowadziły tańsze bilety dla kobiet. Tak nie może być, oburzył się Rzecznik Praw Obywatelskich i wystosował w tej sprawie pismo do prezesa zarządu Ekstraklasy. Wskazuje w nim, że konstytucja gwarantuje równy dostęp do dóbr kultury, a jednym z tych dóbr jest kultura fizyczna. Ponadto, zdaniem rzecznika, zróżnicowanie warunków dostępu do widowisk piłkarskich oparte wyłącznie na płci może stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Podsumowując, te promocje dla kobiet są niezgodne z konstytucją i jako dyskryminacja powinny być potępione. Też potępiacie? Kontestacja. Teraz musimy pochylić się z troską nad losem biednych, wykorzystywanych pracowników i zerknąć na działania ich rycerzy na białych koniach, czyli szefów związków zawodowych. Związkowcy z KGHM rozpoczęli strajk włoski, domagając się znacznych podwyżek. Mniej więcej 1000 zł miesięcznie na pracownika. Informuje o tym portal interia.pl. Warto tutaj wspomnieć, że średnia praca w KGHM Polska Miedź wyniesie w 2011 roku, nawet bez tych podwyżek, 9031 zł. Oczywiście o miesięczną płacę chodzi. Ostatnio też wspominałem o trzech związkowcach z KGHM, którzy w ubiegłym roku zarobili w sumie ponad 700 tysięcy złotych. No kurczę, jak ten kapitalizm ich wyzyskuje? Oczywiście, jako że KGHM jest nadal spółką Skarbu Państwa, ci wszyscy panowie są utrzymywani głównie z naszych podatków. Ale i w firmach formalnie prywatnych dzieją się podobne rzeczy, jeśli tylko mogą tam interweniować związki zawodowe. W portalu Wyborczej ukazał się bardzo ciekawy wywiad z Konstantym Litwinowem, prezesem ISD Polska, która to spółka jest właścicielem Huty Częstochowa. Pracownicy w tej hucie są chronieni przez pakiet socjalny, który gwarantuje im zatrudnienie do 2015 roku. W rezultacie około 350 pracowników umysłowych jest zatrudnionych na stanowiskach, na których po prostu nie mają co robić. Nie można ich zwolnić, pracownicy nie godzą się na przekwalifikowanie, a w rezultacie firma pracuje z 30% wydajnością, ma poważne problemy z produkcją i zarządzaniem. Braki w zatrudnieniu na innych stanowiskach trzeba łatać ludźmi z zewnątrz. Obecni pracownicy są zbyt zajęci nic nie robieniem. Prezes ISD Polska mówi: chodzi o to, żeby wszyscy pracownicy byli równomiernie obciążeni pracą. Nie może być tak, że jeden robi za dwóch, a drugi wcale. To rodzi złe emocje. Nie ma dnia, żebym nie otrzymywał od ciężko pracujących hutników sprzeciwu wobec takiej sytuacji. By zmusić ludzi do pracy, prezes chce renegocjować pakiet. Związki zawodowe już zapowiadają protesty. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Słuchacze kontestacji zapewne pamiętają naszego ulubionego senatora Ludwiczuka i jego manewry nagranej przez Marka Rosiaka rozmowie na temat manipulacji wynikami wyborów samorządowych w Wałbrzychu. właśnie sprawa wyborów w Wałbrzychu zbliża się do swojego końca. Opowie o tym Wiktor. Jeśli chodzi o ciekawe zagadnienia związane z prawem z ubiegłego tygodnia, to warto przyjrzeć się sprawie, jaka prowadzona była w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Sąd ten właśnie unieważnił drugą turę wyborów prezydenckich w Wałbrzychu. Ponadto sąd uznał za nieważne wybory do Rady Miejskiej w okręgu Śródmieście, Podgórze, Gilnik Nowy, Gilnik Stary. Cóż, jakieś dzielnice Wałbrzycha. Ważne jest to, że kandydujący dokonywali swoistej korupcji, kupowali głosy mieszkańców. Wniosek o unieważnienie wyborów złożył Patryk Wild, jeden z kandydatów na urząd prezydenta Wałbrzycha. Domagał się on unieważnienia całych wyborów. Złożył taki wniosek już w styczniu, jednakże wtedy świdnicki sąd go odrzucił. Były kandydat skorzystał więc z możliwości zaskarżenia decyzji do sądu apelacyjnego, a ten nakazał sprawę rozpatrzyć jeszcze raz, ponieważ dopatrzył się błędów proceduralnych w pracach sądu niższej instancji. Tak więc Sąd Okręgowy w Świdnicy unieważnił drugą turę wyborów prezydenckich. Jak zeznali świadkowie, stronnictwo kupujące głosy mogło w ten sposób pozyskać aż 1000 wyborców. Natomiast różnica pomiędzy zwycięzcą a przegranym w drugiej turze wyborów prezydenckich wynosiła zaledwie 300 głosów. Można by powiedzieć, że wybory zostały kupione. Niestety zwycięzca w walce o fotel prezydenta Wałbrzycha, Piotr Kruczkowski, nie wypowiedział się jeszcze na ten temat, ponieważ jak donosi serwis Wałbrzych Nasze Miasto, nie było go w sądzie na rozprawie, bo wyjechał na urlop do Rzymu. Ale co tam, za pieniądze podatnika zostanie powtórzona druga tura wyborów prezydenckich w Wałbrzychu spośród całej zgrai zamieszanej w aferę kupowania głosów. Oskarżony został tylko pan radny Stefanos Ewangielu i pewnie on jako jedyny zostanie rzucony ludowi na pożarcie. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. To już wszystkie informacje krajowe, które chciałem omówić dokładniej. Jak zwykle polecę zajrzenie na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można na tą stronę również wejść przez zakładkę po prawej stronie, na stronie głównej kontestacji. I na stronie audycji można znaleźć wszystkie linki, na których opierałem się, tworząc wcześniejsze wiadomości, a także linki do innych ciekawych artykułów, o których informacje już w tym serwisie się nie zmieścimy. Teraz więc ich krótkie zapowiedzi. Każdy zainteresowany oczywiście może sobie przeczytać pod odpowiednimi linkami. Donald Tusk rusza na nową wojnę, tym razem z pseudokibicami. Wojna polega na zamykaniu stadionów zasadniczo. Posłowie SLD wymyślili, że należy zakazać Red Bulla, a przynajmniej jego sprzedaży dla nieletnich. Ruszyła się trochę sprawa kar za nierejestrowanie odpadów, a dokładnie sposobów ich utylizacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kary za to przestępstwo mają być bardziej zróżnicowane niż do tej pory. Pojawiły się pierwsze założenia budżetowe na 2012 rok. Według założeń ministra Jacka Rostowskiego w przyszłym roku nasz deficyt wzrośnie już tylko o 35 miliardów. Polecam też trzy raporty. Pierwszy o wiosennej ofensywie legislacyjnej. Jak wiadomo, co 3 miesiące jest kolejna ofensywa rządu Donalda Tuska. Jak na razie w stosunku do założonych celów skuteczność tej ofensywy wynosi około 25%. Drugi raport, bardzo krytyczny, wydała Najwyższa Izba Kontroli na temat Straży Miejskiej. Trzeci dotyczy szpitali. Najciekawsza informacja to ta, że połowa szpitali ma straty finansowe. Na koniec wiadomość lokalna z Żuromna w województwie mazowieckim, gdzie bardzo ciekawie rozwiązano problem niezgodności danych urzędowych i stanu faktycznego. Otóż wedle danych urzędowych przez niektóre posesje przechodziła wirtualna droga. Mieszkańcom zaproponowano wykup, a kiedy się nie zgodzili, postanowiono wylosować spośród nich tych, którzy zostaną ukarani. Ciekawostką jest, że wśród wylosowanych nie znalazł się przypadkiem starosta, którego ten problem też dotyczył. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Wiadomości z szerszego świata rozpoczyna jak zwykle cykl z głupotą przez Unię, czyli informacje z najwyższych urzędów unijnych. Można by powiedzieć, jakie czasy tacy bohaterowie. Wielki bohater starożytnych Greków, mityczny Herakles, sławił się m.in. 12 pracami. Do podobnych 12 prac zabiera się współczesny Herakles, przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso. Pod jego przewodnictwem Komisja przyjęła akt o jednolitym rynku. Celem tego doniosłego dokumentu jest uruchomienie 12 projektów służących ożywieniu jednolitego rynku europejskiego do 2012 roku. Komisja wezwała też do zaakceptowania tego planu Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii. Pokrótce wymienię teraz te projekty. Pierwszą dźwignią ma być polepszenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania. Jakie będzie tego narzędzie? Wspólny Europejski Fundusz Podwyższonego Ryzyka. Jeśli komuś się to kojarzy z Freddie Mac, z Fannie Mae, to skojarzenie jest właściwe. Tylko oczywiście sytuacja dotyczy bardziej inwestycji niż konsumpcji. Druga dźwignia to mobilność pracowników w obrębie jednolitego rynku. Jej zwiększenie polega na wprowadzeniu europejskiej legitymacji zawodowej. Czyli tworzymy takie hinduskie kasty, żeby zwiększyć mobilność. Tak, ja też tego nie do końca rozumiem. Trzecia dźwignia to prawa własności intelektualnej. Komisja chce ustanowienia ochrony wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie państw członkowskich. Czwarty projekt – konsumenci jako podmioty jednolitego rynku. To naprawdę brzmi dumnie. Chodzi o nowe prawa konsumentów, dotyczące głównie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów i wprowadzenia środków odwoływania się innych niż postępowanie sądowe. Chodzi tu głównie o handel elektroniczny. Piąta dźwignia, równie dumnie nazwana, to wzmocnienie normalizacji usług. W tym celu Komisja chce rozszerzyć prawo europejskie, by objąć nim również usługi. Prawo normalizacyjne, tak zwane. Szósta praca Herkulesa Barroso to wzmocnione sieci europejskie. Chodzi o wspomniane już przeze mnie problemy z infrastrukturą energetyczną i transportową. Komisja chce określić strategiczne projekty o znaczeniu europejskim w tym zakresie. Siódma dźwignia to jednolity rynek cyfrowy. Według Komisji Europa potrzebuje przepisów zapewniających wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania na całym swoim terytorium, a także zmiany dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych. Po ósme, przedsiębiorczość społeczna. Barroso chce zachęcić przedsiębiorców, by nie tylko byli nastawieni na zysk, ale również służyli interesom ogólnym, takim jak rozwój społeczny, cele etyczne lub ekologiczne. W tym celu chcę wykorzystać dźwignię finansową, jaką jest Europejski Sektor Zarządzania Aktywami. Punkt dziewiąty to podatki. Nic przecież nie rozwinie rynku lepiej niż nowe podatki nałożone na energię w celu zapewnienia równego traktowania różnych źródeł energii. Dziesiąte hasło to więcej spójności społecznej w ramach jednolitego rynku. Tutaj zacytuję dokładnie regioportal.pl, bo nowomowa wyjaśniająca ten punkt jest jeszcze lepsza niż nowomowa użyta do stworzenia tytułu. W celu wzmocnienia spójności w Europie Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy zmierzający do wzmocnienia stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, by zapobiegać wszelkim nadużyciom lub niewłaściwej interpretacji przepisów oraz nakładać sankcje. Niezły plan, co? Punkt 11. Otoczenie regulacyjne przedsiębiorstw. To się akurat chwali. Chodzi o uproszczenie życia przedsiębiorców przez zmniejszenie przeszkód regulacyjnych i administracyjnych. Szkoda, że jest trochę sprzeczne z pozostałymi punktami. No i 12. praca Komisji dotyczy rynku zamówień publicznych. No i tu znowu mamy w wyjaśnieniu bardzo dużo bełkotu, w którym chodzi o to, żeby stworzyć nowe prawa, które ułatwią porozumienia w sprawie zamówień publicznych, które z kolei mają tak podlewarować znowu gospodarkę. Czyż to nie jest naprawdę heroiczny plan? Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Następną informację podaję za portalem Telegraf. Otóż w Parlamencie Europejskim powołana zostanie grupa 25 superdeputowanych, których celem będzie tli i jedynie kultywowanie unijnej tożsamości. Oczywiście ci superdeputowani nie będą wybierani przez ludzi, a przynajmniej nie przez zwykłych obywateli, ale przez władze Parlamentu Europejskiego, z wszystkich paneuropejskich partii politycznych i mają reprezentować całą Unię Europejską. Zabieg ten będzie kosztować podatników co najmniej 280 milionów euro. Kontestacja. Jeśli chodzi o informacje dotyczące najwyższych urzędów unijnych, to polecam jeszcze raz zajrzenie na stronę audycji i zaglądnięcie do artykułów ukrywających się pod zamieszczonymi tam linkami, bo w tym tygodniu można było też przeczytać m.in. o projekcie do powrotu do granic w strefie Schengen oraz o znamiennej wypowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego zapowiadającego wzrost inflacji w strefie euro. Za chwilę pozostałe wiadomości ze świata. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Gazeta.pl donosi o ciekawych informacjach z Węgier. Tamtejszy rząd, oparty na kierowanej przez Viktora Orbana partii Fidesz, był tu przeze mnie wielokrotnie krytykowany, między innymi z okazji ustawy o cenzurze mediów czy zawłaszczeniu przez państwo składek emerytalnych. Jednak nie można ukryć zasług tego rządu w ratowaniu Węgier przed ekonomiczną zapaścią na skalę Grecji czy Portugalii. W momencie, kiedy Orban przejmował rządy, sytuacja była tragiczna, a teraz dzieją się tam różne ciekawe rzeczy. W 2008 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił Węgrom ratunkowej pożyczki w kwocie ponad 20 miliardów euro. W zamian fundusz nalegał na przyjęcie jego pomysłu na reformy węgierskiego systemu finansowego. Minister gospodarki węgierski Giorgi Matolcsi zdecydował o oddaniu pieniędzy i zrezygnowaniu ze współpracy z MFW. Choć metody, jakimi Węgrzy chcą obniżyć swój najwyższy w Europie środkowej poziom długu publicznego, mogą być krytykowane. Ja bym nawet powiedział, że powinny być krytykowane, bo chodzi głównie o wprowadzanie nowych podatków, to wykazana w ten sposób samodzielność zasługuje niewątpliwie na pochwałę. Ja! Słuchajcie kontestacji! Razem z Gazetą.pl przenieśmy się teraz do Francji. W zeszłym tygodniu francuski rząd stwierdził, że firmy, które zwiększają dywidendy dla udziałowców, będą musiały zwiększyć także premie dla pracowników. Prawo ma, cytuję, odnowić zdolność nabywczą pracowników w czasie lepszej koniunktury. Szczegóły dotyczące tych obowiązkowych premii są jeszcze uzgadniane. Wiadomo już jednak, że prawo ma zadziałać wstecz. Zgodnie z zapowiedziami firmy musiałyby wypłacić premię już w tym roku, a więc zysku osiągniętego w 2010. Prezydent Sarkozy skomentował nowe prawo słowami: moje zadanie to wprowadzać sprawiedliwość w praktyce. Kontestacja. No dobra, przeskakujemy za ocean i zaczynamy od chyba najważniejszego wydarzenia politycznego ubiegłego tygodnia, czyli wyborów parlamentarnych w Kanadzie. Relację oprę na materiałach przygotowanych przez naszego nieocenionego korespondenta Mateusza z Kanady. Najpierw krótki rys politologiczno-historyczny. Wybory parlamentarne w Kanadzie są co 4 lata, chyba że rząd upadnie wcześniej w wyniku wotum nieufności. No i wybory opierają się na okręgach jednomandatowych. W latach 90. ubiegłego wieku i na początku tego wieku w większości zdobywały partie lewicowe, głównie Liberal Party of Canada, czyli odpowiednik mniej więcej naszego PO, jeśli chodzi o poglądy. Partie konserwatywne i liberalne zbierały pomiędzy 50 a 80 głosów na 300 miejsc. Resztę parlamentu tworzyli socjaliści z New Democratic Party i separatyści z Quebec. W 2004 roku kanadyjska centroprawica się połączyła, powstała Conservative Party of Canada pod przewodnictwem Steve'a Harpera, ostatniego premiera Kanady. I już dwa lata później, w 2006 roku, konserwatyści stworzyli rząd mniejszościowy, mając 124 mandaty na 308 miejsc. Ten rząd nie był stabilny, więc dwa lata później upadł, ale konserwatyści zdobyli prawie 20 miejsc więcej w następnych wyborach i znowu stworzyli mniejszościowy rząd. Niedawno ten rząd znowu upadł, co spowodowało kolejne wybory i konserwatyści w nich zdobyli 166 miejsc w parlamencie, co oznacza większość i możliwość wprowadzania właściwie reform takich, jakich chcą. Może najpierw kwestie techniczne, co zwraca uwagę w wyniku wyborów. Po raz pierwszy w historii Kanady udało się jednej z partii osiągnąć większość przy prawdziwej klęsce, właściwie minimalnej reprezentacji z prowincji Quebec. Jest to ważne z kilku powodów. Quebec to jest najbardziej socjalistyczna prowincja w Kanadzie z silnym ruchem separatystycznym. No i zwykle kluczem do zwycięstwa była wygrana w Ontario, która jest największą prowincją, i przekupienie właśnie Quebecu. Zachodnie prowincje, zwłaszcza bogata w surowce i silnie prawicowa, tradycyjnie Alberta, były przez to odsuwane. Tym razem otwarci separatyści w Quebecu ponieśli ciężką klęskę, pierwszy raz od wielu lat zdobywając zaledwie kilka głosów, a nie większość. Właśnie w Quebec skoncentrowani są reprezentanci New Democratic Party. Przy okazji w tych wyborach wyszedł urok jednoosobowych okręgów wyborczych. Zarówno przewodniczący Liberal Party of Canada, jak i przewodniczący separatystów przegrali wybory we własnych okręgach i nie wejdą do parlamentu. Poza konserwatystami teoretycznie do wygranych należy zaliczyć właśnie New Democratic Party, jednak oni, by w następnych wyborach obronić swój stan posiadania, będą musieli zaspokajać potrzeby rozhistoryzowanych darmozjadów z Quebec. Przy większościowym konserwatywnym rządzie, który raczej nie pozwoli dojść Ontario czy Alberty na rzecz Quebecu, no i ogólnej niechęci do tej prowincji wreszcie kraju, no to może być zadanie ponad siły socjalistów. Szczegółowe wyniki wyborów w odpowiednich linkach na stronie audycji. No dobra, ale podstawowe pytanie, czy się cieszyć z tego wyniku, czy nie bardzo? No bo o konserwatystach różni słuchacze mają różne opinie. No ja też, owszem. Popatrzmy jednak, co Kanada osiągnęła przez ostatnie 5 lat mniejszościowych rządów konserwatywnych. A wyniki są dość imponujące. Kanada przesunęła się na 6. miejsce w rankingu wolności ekonomicznej na świecie i obecnie ma najmniejszy współczynnik długu narodowego do PKB w grupie G8. Z rzeczy bardziej aktualnych, nas obecnie dotyczących, partia pana Harpera jest odpowiedzialna za zniesienie długiej formy spisu powszechnego, takiego jak w Polsce. Konserwatyści uznali, że kwestie rasy, religii, nie mówiąc już o dochodzie, to sprawa prywatna i rząd nie powinien się w to mieszać ani zadawać na ten temat pytań. A jakie są plany? Jakie reformy rząd planuje, skoro już opozycja nie może ich blokować w parlamencie? Na tapecie są. Po pierwsze, tak zwane tax sharing. Obecnie każdy członek rodziny kanadyjskiej się osobiście rozlicza z podatków, więc na przykład jak w rodzinie jest jedna zarabiająca osoba i zarabia ponad 130 tysięcy dolarów, to płaci samych federalnych podatków około 30%. Jeśli w takiej rodzinie są teraz dwie dorosłe osoby, to ten dochód będzie rozdzielany na pół i podatki będą naliczane na każdego dorosłego od połowy dochodu, czyli na niższych ratach. Sprowadza się to do obniżenia podatku dochodowego od takiej rodziny o kilka procent. Drugi projekt to eliminacja subsydiów dla partii politycznych. Partie będą się od teraz same finansować. Kolejna bardzo poważna sprawa to likwidacja tzw. Canada Wheat Board. Do tej pory kanadyjscy rolnicy byli zmuszeni sprzedawać swoje plony przez właśnie tak nazwanego pośrednika. Agencja ta ustalała ceny i kwoty. Do widzenia. Od tej pory będzie w tym sektorze gospodarki właściwie wolny rynek. Czwarta sprawa to eliminacja rejestracji długiej broni palnej. Karabinu nie trzeba będzie rejestrować bardziej niż stołu. Po piąte, stworzone zostaną nowe okręgi wyborcze. To wydaje się mało istotną reformą, ale warto zdać sobie sprawę, że historycznie Kanada miała znacznie mniej obywateli na okręg na wschodzie niż na zachodzie. Nie wchodząc w detale, w tym momencie wschód jest o wiele bardziej lewicowo nastawiony niż zachód, co oczywiście jest niekorzystne dla rządzącej większości, więc bardzo prawdopodobne jest, że nowe okręgi wyrównają tą historyczną zaszłość. Ostatnia sprawa to zniesienie wielu ograniczeń i regulacji dotyczących wydobycia kanadyjskiej ropy, przede wszystkim z tak zwanych oil sands. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. No i skoro już jesteśmy w Ameryce Północnej, to tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande uważam za otwarty. Zaczniemy od cenzury internetu w Stanach Zjednoczonych. Parokrotnie już tutaj mówiłem o przejmowaniu domen przez amerykańską administrację, które tak naprawdę było dosyć nieskuteczne. A większość kosztów poniosły niewinne firmy. Operatorzy zablokowanych domen, jak pisze portal Dziennik Internautów, kontynuowali swoją działalność pod nowymi adresami, a użytkowników mogli powiadamiać o tym dzięki rozszerzeniu do przeglądarki Mozilla Firefox o nazwie Mafia Fire. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych dostrzegł to rozszerzenie i poprosił o usunięcie go ze stron Mozilli. Przedstawiciele producenta otwartej przeglądarki zachowali się naprawdę na poziomie, stwierdzając, że prośba nie wystarczy. Mozilla stwierdziła, że nie usunie dodatku, póki nie otrzyma odpowiedzi na kilka pytań. Na przykład, czy na podstawie jakich praw, czy jakich wyroków sądów dodatek ów jest nielegalny. Po drugie, potrzebne jest uzasadnienie, że Mozilla jest prawnie zobowiązana do wyłączania dodatków. Po trzecie, czy występuje jakiś nakaz zajęcia, na podstawie którego departament mógłby wymagać usunięcia dodatku. Odpowiedzi firma nie otrzymała, więc dodatek nadal jest dostępny. Gratulujemy. Inną ciekawą wiadomość o krwawym amerykańskim wolnym kapitalizmie dostarczył portal moneynews.com. Okazuje się, że już co siódmy Amerykanin jest zależny od pomocy podatników w postaci kartek na żywność. Poinformował o tym Departament Rolnictwa USA. W lutym 2011 roku z kartek na żywność korzystało 14,3% obywateli Stanów Zjednoczonych i liczba taka utrzymuje się już od dłuższego czasu. Najwięcej ludzi korzysta z kartek w Mississippi oraz w Oregonie, mniej więcej 20%, zaś najmniej w Wyoming, tylko 6,5%. Ostatnio ze strony Partii Republikańskiej pojawiła się propozycja reformy systemu kartek żywnościowych, związana oczywiście z cięciami budżetowymi. Ta reforma miałaby zachęcać Amerykanów do samodzielności i uniezależnienia się od państwa. Słuchajcie, kontestacji? We wszystkich rankingach wolności gospodarczej zawsze wysoko klasyfikowany był Hongkong. Ostatnio jednak podnoszą się głosy mówiące o odejściu Hongkongu od wolnorynkowych tradycji. Jak podaje portal BBC, w Hongkongu właśnie weszły w życie przepisy ustanawiające minimalne wynagrodzenie. Od 1 maja najmniejszą pensją, jaką pracodawcy mogą wypłacać zatrudnionym przez siebie osobom, jest 28 dolarów hongkońskich, czyli 3,6 dolara Stanów Zjednoczonych, za godzinę. Szacuje się, że płaca minimalna wpłynie na zarobki ponad ćwierć miliona osób, czyli 10% z czynnych zawodowo mieszkańców autonomii. Płaca minimalna nie była nigdy wcześniej obecna w Hongkongu. Krytykują ją oczywiście przedstawiciele hongkońskiego biznesu, uważając, że ustawa jest zbyt kosztowna i uderzy głównie w małe firmy, które zwolnią wielu zatrudnianych dotychczas pracowników. Nowe przepisy na szczęście nie obowiązują pracowników z zagranicy, których w Hongkongu jest około 300 tysięcy. Miłośników standardu złota niewątpliwie zainteresują najnowsze informacje z rynku tego kruszcu podane za portalami interia.pl i gazeta.pl. W kwietniu cena złota biła rekordy wysokości aż 15 razy. Przy jednoczesnym kryzysie dolara i niezrozumiałych sygnałach z Fedu inwestorzy zaczęli szukać alternatywy dla amerykańskich obligacji skarbowych. Stąd też banki centralne rozmaitych państw, które zazwyczaj raczej zmniejszały ostatnio swoje rezerwy w złocie, teraz kupują ten kruszec. Drobne kraje jak Boliwia, Sri Lanka czy Mauritius dodały do swoich rezerw 87 ton złota, a to tylko oficjalne dane. Rosja w pierwszym kwartale bieżącego roku kupiła 8 ton złota. Z miesięcznego biuletynu wydawanego przez meksykański bank centralny wynika, że kupił on dyskretnie 100 ton złota. Jednak największa akcja być może jest jeszcze przed nami. Chodzi o wielkie zainteresowanie złotem Chińczyków. Chińskie rezerwy walutowe są warte ponad 3 biliony dolarów, jednak 2/3 z tych rezerw jest ulokowane w aktywach denominowanych w dolarach amerykańskich, co jest obecnie bardzo ryzykowne. Sami obywatele Chin wobec rosnącej ostatnio tam inflacji zaczęli skupowanie złota i srebra, ale pojawiły się teraz pogłoski, że Bank Ludowy Chin i inne chińskie rządowe organizacje mają przeznaczyć 1 bln dolarów na zakup złota. Za to można kupić 20 tysięcy ton tego kruszcu, co równoważy wydobycie wszystkich kopalń złota na świecie z ostatnich 8 lat. Pekin planuje utworzenie specjalnego funduszu państwowego, który zajmowałby się skupowaniem złota, mimo że Chiny są obecnie największym producentem złota. W zeszłym tygodniu cena złota wynosiła około 1510 dolarów za uncję, ale prawdopodobnie ta cena będzie jeszcze rosła. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystkie informacje, które chciałem omówić bardziej szczegółowo w tegotygodniowym wydaniu Tygodnia w sieci. Jednak oczywiście nie jest to wszystko, co się działo na świecie. Wszystkich zainteresowanych wydarzeniami bieżącymi zapraszam na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Znaleźć tam można linki, które służyły jako podpórki do informacji, o których już mówiłem, także zachęcam do sprawdzenia tych informacji i do przesyłania maili. Jeśli coś się nie zgadza, to wtedy poprawię w następnej audycji. Wydaje mi się, że wszystko się zgadza, ale kontrola jest lepsza niż zaufanie. Przynajmniej wobec dziennikarzy. Przede wszystkim jednak polecam linki do artykułów, o których nie zdążyłem w tym tygodniu powiedzieć. Teraz tylko takie krótkie zajawki. W Szwajcarii bardzo ciekawe głosowanie w stylu starożytnej Grecji. Tradycyjne referendum przez podniesienie rąk na świeżym powietrzu w sprawie pozostawienia niskich podatków zostało przeprowadzone, no i odniosło sukces, niskie podatki zostały. Hiszpania i Niemcy podjęły walkę z pracą na czarno. W Chinach wprowadzono bezwzględny zakaz palenia. W Laosie odbyły się pseudowybory, oczywiście tylko w obrębie jedynie słusznej partii komunistycznej, która tam rządzi. Kenia w reakcji na kryzys obniża podatki. W Kanadzie wygląda na to, że są jakieś problemy z winem. W Australii, prowincja zwana Terytorium Północnym, na wszelki wypadek już zwalnia się z planowanego podatku od emisji dwutlenku węgla. I na koniec polecam raport o wolności mediów na świecie. To już wszystko. Zachęcam wszystkich do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com, jeśli ktoś tylko chce pomóc w jakikolwiek sposób w powstawaniu tego serwisu informacyjnego. Zachęcam też do komentowania pod audycją, no bo wtedy człowiek wie, że jego audycja jest jakoś odbierana. I oczywiście do słuchania nas za tydzień. Z słuchaczami żegna się Grzesiek, est est, Kosiorowski. Dziękuję za uwagę.